irratsaio osoan zehar Brigantia taldearen Destino Nuevos Aires izeneko diska izaten ari gara protagonista bezala eta bertako musika entzuten ari gara eta iragarri dugun bezala, ba gaurkoan ere aurkezpena egiteko asmoa bagenuen eta hementxe ditugu taldeko bikide azalpenak emateko beraien lan berri honen inguruan. Kaixo zemouz. Ondo, zure. Hementxe, zuegin, mi esker. Bueno, David, zan bat. David, oida. Eta Matt. Eta Matt, hori da. Hola, ba, mi esker, hementxe izategatik kan lehenik eta behin. Zuei. Bueno, lenguan egin genuen aurkezpena, baina gaur zuen galderak ere, bueno, ba, izango, zuen erantzunak gure galderei izango ditugu, azalpenak emateko disko honen inguruan. Bueno, alde batetikan, esango, kontatu diguzue, edo kokatu ezazue pixka bat taldea, zuen historia nondik handa torren zebeste taldetatik sortu zen Brigantia taldea. Uh-huh. Bueno, oso ondo, Brigantia 2000 urtean hasten da, proiektu bezala. Bueno, hasiera baten Goierriko jendekin hasi zen proiektu, 2000 urtean, eta bueno, geho pixkanaka, ba, Donostietik etorri zen Gaita Jolea, dani, geho, bueno, Txalapartari baita, ukigendu baita hasiera baten, baita, Eroretarrak, eta, bueno, pixkanaka, ba, inguruko jendekin hasi ginen kolaboratzen, eta, bueno, gaur egun, ba, Frantzia aldetik, ja baita, ja Mathieu, iparraldetik, euskadetik, ba, bon. Bueno, hori da, Frantzia egun da. Hori da, iparraldetik. Mathieu, gaur egun baita Xabi Albiztur, baita, bai. Iban Larreburu, eta Ahotsa Maialen errota bere. Beraz, taldean aldaketak izan dira, edo... Bai, bai. 12 urte egon zehar aldaketa batzuk izan dira baita. Bueno, proiektu handi bat izan zen, hasiera baten, 10 lagun izan ginen, 13 baten baita. Eta, bueno, gaur egun ja 6 lagun geha, eta, bueno, bai, aldaketa batzuk egon die. Bai, irteerak, sarrerak... Hala ere, orain gaur egun egonkor ikuste dezute... Bai, guaindala 5 urte ja egonkor egon zan. Azkeneko irteerak 2 izan die, pianokin Ane, eta lehenengo Ahotsa, Laura, eta azkeneko inkorporazioak Maialenekin eta Xabi Albiztur gitarrakin, eta guain ja proiektu egonkor bada ja. Bueno, eta egonkortasun hau gainean duzutela, ba, disko honen aurkezpenera iritsi gera. Destino Nuevos Aires izeneko diska atera da. Bueno, nola egokitu dezue, bueno, ba, disko honetan dauzkagun abestiak, grabazioa nola junda guzti hori? Sormena? Izan da, hasieran izan da, bueno, ni sartu ez pixkat garrai honetan ez, talde hasi zen abestiak lantzen hori dena. Niraldik ikusita, ba ziren idei batzuk melodiak talako gauzak, eta pixkanaka jungea gauzak nola, pixkat moldatzen, eta gero errabaki dugu grabatzea estudioan bertan, eta nahiko etxeko lana izan da, etxeko prozesua izan da. Grabazioa eta guzti zuen esku gelditu da. Bai. Uh-huh. Eta taldean norbait bereziki arduratu da... Asunto bai, teknikoetaz, zuzeu. Bai. Mat izan da gure ekoizlea. Berak egiten du beraz lan hori. Eta nola portatu dira, talekideak. Oso ondo. Espero bezala eta espero zitekena eman dute. Bai. Bon. Nola da, gaia talean da, bueno, alde batetik, tale honetan, jendea lan egiten du talea aparte. Uh-huh. Baina taldearen pentsamoldua da gauzak, albezain ongi, albezain obe egitea, orduan bada xerostasun asko eta bai, biziki ongi. Lana aukidu baita, gukin, bai. Bai, lan zaila gaina. Denbora lan... luzez eman dezute estudioan, lasai hartu dezute. Bai, oso. Bai. Oso lasai eta luzea bai. Asi ginen, guaindala 3 urte ia? Ez, 2 urte. Bi urte. Asi ginen, ja, ideiei batzukin, eta horti 2 urte, ja, pasa dira. Bai, ideiekin bai igual. Bueno, ideiekin gehiago. Bai. Ja, estudioan sartuta... Bi urte. Eta bi urtetan, agian, hasierako ideia, edo hasieran zenuten ideiatikan alden duzeate, pixka bat? Bi urte hauetan garapen bat egon da? Bai, idei batzuk aldatu dira, bai, hasieratik. Fean, bai, hori da. Sonatzen zuen, bueno, nintzen... Hor, teknikari eta ekoizle bezala, baina Davidzen ere, pixka... taldearen aurpegi bezala eta pixkat konzeptualetik biziki garbi zuen entzun nahi zuena. Orduan, batzutan tokatu zaigu, abesti batzuk berriz ez zerotik, benan ia zerotik planteatzea, zenta hartzen zun beste bide bat, eta etzen ezakit folk, edo etzen... Hoi da. Bueno, idei batzuk bazien, da beak ondo lortu zon nere pentsamendu, ber nola gaitu den zola disko, eta ondo lortu zon, eta bueno, ondo hartu zon idei hoi, eta lan luzea izan da, zaie, abesti batzukin, beha komentatzen aizona ez, batzutan baita tokazaiko baita abestie beize bueltan astea, beize bera botatzea eta zerotik astea beize. Baina, bueno, ondo lortu zon, lana luzea izan da eta bueno, emaitza hemen daukezue. Amabi abesti dira, guztira grabatu izanak? Amabi abesti hori da. Agian baten bat kanpoan gelditu da edo amabi hauekin lan egin dezuten bi hortagoetan? Agian baten bat gehiago bada? Bai. Hiru bat ola kanpoan gitzu die, baino gehienak hau izan die. Baino batzuk urrengo diskoako baita zehuz eutzi dugu. Lan arre hau taia. Ez da, gaizki urrengo diskoa beste bi urte grabatzen ematen bat zute. Bai, motzago inbarko dugu, Zigiluen atletikan etzen duten alako presiorik edo atera beharra edo zerbait muga batetara iritsi beharra. Horregatik. Ez duten, gustora ekalitu. Hoi da, erantzuna hoi da azken finean, ez? Osea, gure produktua zan, eta, bueno, lasai hartu dugu horregatik an. Eta, bueno, azken finean, ba, produzio guzti ekonomikoki esan da, gure aletik junda baita, hasiera baten, eta bueno, horregatik hartu dugu, bueno, guk ordaino bat eurtizko hau, hasik lasai hartu behar dugu, behintzat emaitza hon bat eukitzeko, eta lasai hartzeko, geho ikusiko da ber zen oloko gauzak etortzeien, bestaldetik. Earki, bueno, gero hemen Euskal Herrian zuen musika barriatzeari dagokionean, folk musikak, bueno, ba, beti izan du, aspaldidanik Euskal Herrian erroa, baina ez dakit nik gaur egun folk talde asko dauden, agian gutxi, ez, edo... Nola ikuste zute panorama? Argita garbi, Euskal Herrian, bon, bada bakizu beti triki mundu hori eta mugitzen da iniz, uste dut, badira, beti badira taldeak, baina hori aparte gira da nahiko kalme dira. Talde handi guzti horiek dira pausan, iduriz, oskoli bat hartzen duzu eta azken urte hauetan lasaitu die, iduriz. Eta horren ondorioz, gieda ez dela... Bueno, ez dakit ez da modan, iduriz. Euskal Herrian da, pasatu da beste musika motara moda. Agian zuek, bueno, bai, paturiko garai bateko taldeak utzi duten eutxunea betetzea zatozte, edo... Bueno, alde batetik bai, bestaletik ez, guia 12. urtean hasi ginen musika folk honekin, o zeltiar honekin, fusiok eta iken, eta, bueno, gaur egun atiu bezala kontatzen gana, ez, bueno, bar, eta aldatu, bueno, referentzi mogun, Oskorri argi dau, bio, Kepa Junkera baita azaldu zan, Beana baita intzon, eta guain, bueno, pixka lasai edo asuntoa, hor azaldu gea guain gure diska berrekin, baino ez pentsamenduekin ba utxunioi tapatzeko asmokin, ez? Bueno, alaxe tokado alako. Osea, guain azaldu gea diska berrekin, baino, bueno, ez pentsamendu horrekin, Et, bota. Bai, kanpotik ikusita, zentani naiz pixkat azkenekoak taldean, haien voluntatea hasieratik da musika zeltiara eta Fembrigantzaren funtzionamentua ez da izan nola, bueno, guazen folk musika egitea hori gure lekoa egiteko Euskal Herrian. Historia da, gustatzen zaiela musika zeltiara batez ere eta mundu untan mugiarazi nahi dutela taldea eta hori hasieratik eta nola, haien bidetik ez dira mugitu azken amortea guetan. Estilistikoki ere mantendu dezute beti linea berdina. Bai, bueno, gaur egungo abestiek, ba, bueno, ja haundigo ie, ez? Alde bat egin esan da, baina, bai, ideia aserakoa da. Gehiena aserakoa da. Eta guzti hau, gero estenatokitara bidaltzeko orduan, bueno, garai batean 13 zinetenean, orain 6, nola da gaur egungo kontzertu bat, Brigantiaren gaur egungo espektakulo bat, nola montatzen dezue? Bueno, gaur egun 6 taldekidea. Launeko, bueno, kontzertu batzuk egiteko baita Galizitik ekartze dugun biolinista bat, bueno, berez, berat Dublinekoa da, baino Galizin bizia guain, gaur egun, baino berez fijo seil taldekidea, Bajukin Mat, gio baterikin Iban Larreburu, baterik eta perkusiok alde batzutan, gitarrakin Xabi Albiztur, Wieselak eta gaitakin Daniel Conde, hemengoa Donostikoa gaina, geho soinukin nik, David, eta geho zinfatzen, hotxa Maialen errota bere, berez seiltelekide. Eta kontzertu luzeak eskaintzen dituzue, antzokietarako pixkat pentsatuak edo leku txikiagotan ere moldatzen. Bueno, bai, bai, bi repertori diferente dauzke, alde batetik igual bat lasaiagoa, o diferentea ba, antzokitan eta toki txikitan itxeko, eta gio beste batze dukeu, ba, ja, bueno, festivaletan eta zuzentzeko. Uh-huh. Bai, ba, baina, bueno, berez denboraletik, ba, zagit, zenba denbora irango. Ordu terdi. Ordu terdi, gutxa bera. Aipaturiko festival hoietan ere kanpora atera beharko dezute, ez? Zuen bai. Musika ezagutaraztea. Bai, bai, festival ala. Hauek normalean izaten dira bai. Europa osoan zehar agian. Bai. Hortikan ibiltze zehate. Oida. Dagoeneko... Bai, bueno, Galizin, Kantaurin, geho, bueno, Portugalea baita jumargea aurten baita, eta, bueno, Bertrain aldeen eta Frantzia aldeen, ba, pila bat. Pila eta bat. Orain arte jaso dezuen, bueno, ba... jendearekiko edo jendeak zuengana erakutsi duen interesa Euskal Herria mañana handiagoa uste zu izan dela kanpoan agian leku horietan bai bai, bai. Asko gehiago gehiago baloratzen dela usten duzu edo bai o igual zirkuitoa handaulako igual musika honen zirkuitoa kanpon daulako bezakiu baino bai guain arte lan egin dio gehiena kanpon beti baina hemen indako kontzertutan eta oso ondo, jarrera baita oso ona izan da, eta, bueno, uniko ba, kontzertu gutxigoa eta hiela hemen. Zaki, zirkuitoa kapon egon galako, zakit. Diskora bueltatuz, bueno, aipatu ditugu sei taldekideak zeintzu zaten, baina izan dezu dalako kolaboraziorik edo laguntzerik diska grabatzeko orduan. Ahi, pila bat, pila bat. Bat, horrek ere agian luzatu du, ez? Jende guzti hori mugitu behar izana grabazioa luzatu egin duela pentsa daiteke. Bueno, fentsartu da pixkat prozesuan, ez? Zent, nola denbora hartu, fen, erabaki ginuela denbora hartzea diskoa egiteko, sartu da ez dugu luzatu grabaketa o, fen, nola musikari aiendako. Barkatu, esnatzen naiz pixkanaka. kolaboratu dutenak dira, alor, biolinarekin Diego Galaz, da Burgoseko biolinista bat ari dena folk munduan, fendela oso ezaguna folk munduan, eta zinez biolinista ikaragarria. Gero flautista bezala daukagu Galiziatik Anton Davila, da flautista oso ezagunan ere Galizian, eta ari da azken urte hauetan zelta azkortozekin. Gero daukagu Belgikako abeslari bat, abesti bat egiteko, fen, abesti baten zati bat frantsesez egiteko, Ana Leonora ditzen dena, toke bat, negin nuen pixkat, hori da, taldearen erdiaia iparraldekoa da, zuek daukaz, fen, Euskal Herrian daukazue euskal kultura, baita ere komunikabideetan erdera, eta guk guraletik negin nuen, zerbait gure kulturatik nola, ekarri eta izan da hori egitea zati bat frantsesez, baina Belgikako abeslari batekin. Gero no jetorri da? Bueno, bestatik Arkaitz Miner, mendik, horre tarra, mandorinakin. Gero kantauri aldetik baita Puma, Jose Luis Bodranekin, hau perkusioko instrumentu bada. Bueno, Luis Cabino, perkusiokin baita, hemen Euskal Herrian baien baita... Taletrak. Hoi da, taletrak, letra baita inditu behak. Gio, musikari bezala, zein falta zait... atzeko... hainbeste izan die, a ber, hemen txeokeu, hoi da... Arkaitz Miner, bueno, Manuel Gómez eta Patricia Castro, gaitakin, Donostiarrak baita. Ana Leonora komentatu du, Jorge Ibáñez Buzukikin baita, kantauri aldetik. Geo Kaja Eskoziarra baita grabatzen Asturias aldean baita Raúl Campomán eta Manuel Durán. Bai. Geo, bueno, David Feito, Sueño Morfeoko gitarra jolea baita eukidu, abesti bat itxen, eta gitarrakin zioze grabatzen baita. Eta geho, bueno, geho letrak itxiko garaen baita Amets Arzaiusekin konta dugu baita, pare bat abestitan, Luis Camino komenta duguna, ipatu duguna, eta Itziar Sarriegi baita, bezindarra baita. Beraz, jendetza, diskoaren inguruan, eta hor jendetza hau eskuratzeko orduan zer da laguntasunagatik edo agian zuek pentsatu duzute bueno, kanta honetarako laguntza hau behar dugu. Bueno, oi bat, batzu lagunai eta beste batzu, bueno, ba lehenengo kontatu baten indakoa eta bueno, a ber proposamena inda ta bei gustoka gaitu ziren ba bueno, maketa hoiekin abestiek entzun da ta bueno, animauta. Anime handielako, eta gaur egun laguntasuna, noski baietz, baina hasera baten ez, hasera baten kontatu berrie. Earki. Bueno, ez dakit zerbait gehiago daukagun gehitzeko, kontzertuak, badazkazu eia lotuta, Leicester? Zehoze bai, baukigu. Bueno, igande honetan gala aretoan, Hernanin, lehenengo aurkezpena izangoa. Galarretako gainan. Hoi da, hoi da. Atxaldeko behatzitan. Geo ja urrengo asten igandean Donibane Lohizunen, ordutegi ez dakit, ostialean da. Ostialean, geho ja ustaia pasatzea, ja ustaia bogita seien Baionako pestatan. Geho horti ja abuztu pasatzen geha, daukeu Portugalen, amar amaiki tamabi, Portugalen. Geho Paun daukeu baita, Paun, eta Azkainean. Azkainean, hoi 18-19. Hori da. Hoi da. Ta momentuz... Zerte aspertuko bintzat? Bueno, zehoze baukeo. Gaur egungo goera ikusita gainea, bueno, gustua. Hemen gertukoen, gure entzulei gertuen etortzen zaiena bintzat, Hernaniko galan, igande honetan esan dezu, ezta? Igande honetan, gaueko behatzitan. Bueno, ba, ez dakit zerbait gehiago daukazuten gehitzeko, diskaren inguruan. Zerbait astu altzaigu? Bueno, ba, dana, komento dugu ez? Bai, osondo. Bale, orduan, elkarrizketa amaitzeko aukeratu zazue bien artean kanta bat, diskoko kanta bat gure entzulegi eskentzeko. Bueno, gure eta jarri dugu, azteko, así que, bueno, igual... Lorein, gure singela igual. Lorein kanta eta Brigantia taldearen destino, Nuevos Aires diskaren parte den abestia, entzungo dugu, segituan. David eta Matt, mila esker gure estudiotan izateagatikan. Zuei, gukin kontatzen gatik. Zorteon Brigantia zuen taldearekin eta Leicester arte. Mila esker. Ondo segi. Agur.